سورة آل عمران درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم وياتي الله تعالى مالك الملك باچاد باچاهانوی تؤتي الملك من تشاء ورکی باچای چال رچ دی خوخشی وتنزع الملك ممن تشاء واخلي باچای دا غچانا چ خوخشیستا وتعز من تشاء عزت ورکی چال رچ خوخشیستا وتذل من تشاء او ذلیل کای اغه چاله را چې خوښ شيستا بیا دې کل خیر پلاستا کې دې خیر انک علی کل شیء قدیر یقینا ته پار شیزمان دې قدرت لرونکی. تو سورہ آل عمران دړمبای ایسه چې د 63 نمبر آیات فورې دا او پدې کې بیان د توحید دې او دا دریو بابونو ته تقسیم ده. د دوو بابونو ذکر وشو قل اللهم مالک الملک نا تر د 61 62 نمبر آیات پورې دا غدریم باب دی. څنګه چې پاغې کې شپک شپک خبرې وي نو په دې کې مشپک خبرې دي. اول دعوه د توحید پیش کی او پاغې باندې دلائل عقلیه 26 27 نمبر آیات کی ذکر کیږي. دویمه خبره ترک الموالات یعنی دوستی نه کول د چا سره هغه څوک چې هغه کفار دي دا غي سره دوستی نه کول. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دا آیات نمبر 28 کی ذکر کیږي. دریمه خبره تخویف اخروی د اخرت یره ذکر کی یوم تجدو كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تخويف اخروي ذکر کی. بیا بالت دی غواڑی تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا کاش چې زما او زما د دې بدی تر منځ ډیر غټه فاصله وي چې ما دا بدی اړو لیدل نه چې کله الته ورته نتیجه ملاو شي. نو تخويف اخروي بیانای 30 نمبر آیات کې. او سلورمه خبره تیزی په اتباع نبی علیه السلام چې د پیغمبر تابعداری وکي تیزی ورکي په اتباع د نبی علیه السلام 31 نمبر آیات کې. او پینزم جواب تفصیلی د شبهې واردې په اثبات تابعیت حضرت عیسی علیه السلام. څه مطلب؟ یعنی شبهه واردې دله چې عیسی علیه السلام د الله سره دویم او دریم یا په خپل عیسی علیه السلام الٰه دی. نو داغه د عبدیت چې دا بندو او پاغې باندې واقعا د امراته عمران او زکریا علیه السلام او حال د مریم بی بی ذکر کیږي 35 38 او 42 نمبر آیات کې. او درې دیرش نقطې په اثبات تابعیت د حضرت عیسی علیه السلام درې دیرش نقطې بیانوي چې دا بندو. نو تاسو ورته څنګه د الٰه نسبت کوي؟ او شپږمه خبره اعلان د مباهله. د مباهله معنی ما تاسو ته کړې وا چې کله حق پرست په مقابله کې باطل پرست خبره نه مني نو دا غي چې راځي راوځي مونږ به د الله نه وغواړو چې څوک په ناحق دی الله دې تباه کړي. دې ته مباهله ویلی شي. نو اعلان د مباهله 61 نمبر آیات کې مخکې اعلان د مباهله او 96 نمبر آیت کی سورۃ البقرہ کی دی یہود سرا ولی چې سورۃ البقرہ کی زیات تفصیل دی یہود دی. او دلته اعلان د مباهله د چا سره دی؟ د نسوارو سره دی زکه چې دلته ا بیان د نسوارو دی 61 نمبر آیات کې. نو فرمای قل اللهم و یا الله فحذفت حرف النداء من اول هذه الكلمه. سو مطلب یا الله. نو دلته ویل شو قل اللهم فحذفت حرف النداء. حرف النداء ستويل شي يا تاواسك يا الله يا ده حرف نداء ندي او ده په غيبه باندې صرف يا الله تبارك وتعالى را مدد کولی شي. زمنګ په ملکي چې اکثر جمعتونو کې يا الله او سره بل ته د نبي بل طرف ته د نبي عليه السلام نوم لیکلي او سره هم يا لیکلي دا شرک دی. حرف ندا به صرف دی او الله د پاره استعمالای په غیبه باندې بل اچا د پاره نشي استعمالې دی. مخامخ سړی ته ویل شي فلان کیا خو چې کله هغه پادشوه دی کاغه پیغمبر دی کاغه ولی دی کاغه بزرگ د زمانه دی کاغه انس دی کاغه جن دی یا دا لفظ په غیبه باندې صرف دی او الله تبارک وتعالى د پاره حرف الندا دی ته ویل شي. نو په دې نوم کې اللهم کې حرف ندا چې هغه یاو هغه چې کوم نه د میم ځای اختیار کړی دی او دا ها یا لفظ د میم په ځای باندې چې کوم نه مقرر شوی دی نو د دې وجنه علما کرام مفسرین فرمایي په حذفت حرف الندا من اول هذه الكلمه وعود عنها حرف المیم اللهم او په میم چې کوم نه په دې معنی شونډې جوختي ګوري میم میم معنی شونډې جوختېږي نو دا میم مشدد دی دوه میمونه دلته ویل کېږي دوه میمونه او په دې دواړو او په دې میم معنی شونډې جوختېږي نو څه مطلب اللهم بد اللهم لفظ چې دی دا بدل علی جميع اسماء الله عز وجل وصفاته دا لفظ چې کوم دی اللهم دا بدل دی د طول اسماء الله تعالی نه د ټول د الله تبارک وتعالى نمونه چي دي او صفاتونه د الله تبارک وتعالى زکه چې الله د الله هغه نوم دي چې په هغه نوم کې چې کوم دي ټول د الله تبارک وتعالى اسماء ته اشاره او د الله صفات ته اشاره ده. نو زکه وای اصل کې لفظ وو یا الله نو میم چې کوم دي نو د یا په ځای باندې یا چې کوم دي نو کټ شو نو څه مطلب ما ترجمه به څنګه کوي قل اللهم ويا يا الله مالك الملك بادشاہ د بادشاہانو تؤتي الملك من تشاء ورکه بادشاہی چاله رچ دی خوغشی وتنزع الملك ممن تشاء او اخلی بادشاہی دا غچانه چستا خوغشی. نبی علیہ السلام د مکینه هجرت په سوه زمانه کاو مکی والو نه برداشت کاو او ایمان نه راوړو او د نبی علیه السلام دعوت چې کوم نه کامیابی ته نه پریښودی ده او نبی علیه السلام چې د مکی نه وزي وایي په خدای مې د قسمی چې ما ته خوښه ځمکه په ځمکو کې تی خو چې ما کفار د تا نه نو باسي نو زه به چرې تا نه وتلی نه وم. هغه د مکی نه وتلی نبی علیه السلام الله تبارک وتعالی هغه مکه ولا ورکوي. نو د دې وجې نه مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو تؤتی الملک من تشاء ورکی بادشاہی چاله رچ خوښ شي. نبی علیہ السلام له صرف مکه نه مدینه د مدینه نه غیر چاپیره د یهودو چې کومې قبضې وي هغه هم نبی علیہ السلام ته میلاو شي. بنو قریظه بنو کنیقاع بنو نذیر دا هغې ځمکې چې کوم دی نو هغه نبی علیہ السلام ته میلاو شي په مدینه کې. تؤتی الملک من تشاء ورکی بادشاہی چاله رچ دې خوښ شي. دارنګي بیا صحابه رضوان الله اجمعین قیصر د قیصرا او روم قیصر روم او د ایران قیصرا چې کوم دی وګوره الله تبارک وتعالى صحابه رضوان الله اجمعین لبیا ها د قیصر او د قیصرا هغه حکومتونه او داغي هغه طاقتونه الله تبارک وتعالى ورکړو. دا د الله سنت تی بدلیږي نه چې وای زبا چای ور قوم چاله رچ زما خوښ شي. خو څه مطلب علماء کرام لیکي لا تتغير ولا تتبدل لكن كيف تكون لنا العزه كيف يكون لنا النصر. دا الله سنت بدليږي نه خو موږ لبا كيف ها كيف لنا تكون لنا العزه والنصر د مسلمانانو لپاره به هغه عزت او امداد د الله تبارک وتعالى د طرف نه کله ملاويږي. دا الله سنت خو بدليږي نه اغه خو چې څنګه نبی علیه السلام له صحابه او رضوان الله اجمعین له او یا انبیاء علیه الصلاه والسلام د الله تبارک وتعالى کوم د دنیا هغه بچای او هغه حکومتونه ورکړي د الله سنت بدلیږي نه. خو مفسرین علما کرام لیکي ها کیف تکون لنا الغزا ها سرنګي به وي زمنګ د پاره بیا غ عزت کیف یکون لنا النصر او سرنګي به وي موږ لره امداد. نو دا سوال دی اوس زمنګ نکیږي تا نکیږي د ټولو نکیږي. نو سو علما کرام جواب کوي الا بطاعت الله مگر چې موږ تابعدار شو د الله تبارک وتعالى وبموالات الله او چې الله سره خپل دوستی جوړ کو الله سره دوستی بموالات الله سبحانه وتعالى يكون لنا العز والنصر. کچره موږ د الله سره دوستی وکړه او د الله د دین اطاعت وکړو الله تبارک وتعالى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. الله پاک وعده ده وعد مؤمنانو سره چې زب تاسو له خلافت در کوم خو به شرط ده چې تاسو ایمان راوړی او نیک عمل وکړي. ایمان د الله په وحدانیت د الله په توحید باندې او دا رنګ نیک عمل د پیغمبر په طریقه باندې چې تاسو وکړي نو تاسو له باو ما هغه ملاوي شي. نو د دې وجه نه موږ تاسو چې کله دعای کنوت وایو په ویترو کې نو موږ په دعای کنوت کې سو وایو په ویترو کې انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. نو ځکه دلته الله تبارک وتعالى وي وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکې چاله ری چې خوښ شي او ذلت ورکې چاله ری چې خوښ شي. نو موږ تاسو دعای کنوت کې دغه دعا غواړو انه لا يعز من عاديت دشمن د الله له عزت نه منوي. یو خو موږ دعای کنوت کې اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك وي زمونږ عام تور پاکستان. خو په دعای کنوت کې دا هم دعا ده دا چې ما تاسو ته کوم کلمات ذکر کړه دا هم په دعای کنوت کې راځي چې تاسو روژه کې دلته ټولو امامانو نه دا اوري انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. دشمن د الله له عزت نه او دوست الله تبارک وتعالى به ذلیل نشي. چې کله د الله تبارک وتعالى اطاعت هو نو ګوره خلافت الامویه او ګوره چې د الله اطاعت هو خلافت العباسیه او ګوره چې د الله اطاعت هو خلافت العثمانیه او ګوره. خو چې کله مسلمانانو د الله تبارک وتعالى د اطاعت نه لریوال اختیار کو نن هغه ذلت د مسلمانانو په برخه دی. ولی چې مسلمانانو د الله تبارک وتعالى اطاعت او د الله سره چې کوم په خد دوستی ده هغه په خد دوستی زمونږ نن پاتې ده. نن موږ د بل په اشارو زمونږ ملکونه چلیږي او د بل په حکم جاری کولو باندې زمونږ ملکونه محتاج دي یغي تداولی د دې وجه نه محتاج دي چې موږ د الله تبارک وتعالى غ خپل دین او په خپل خپو درېدو باندې موږ چل نیز د کو چې موږ په خپل خپو باندې ودرېږو. همیشه د پاره اعلان کې د پاکستان غونې زمکا دا پاکستان غوندی موسمونه د پاکستان غونه الله تبارک وتعالى چې کوم مادنیات په زمکه کې دننه او بار ته کوم پراته دي سلور موسمونه ستاده ملک دي پاغه کې موږ ذلیل او خوار یو. ذلیل او خوار ولی یو د دې وجه نه خوار یو چې موږ د الله اطاعت او د الله سره دوستی چې کوم نه پریخې د بل په خپو باندې ودرېدو موږ عادت یو او په خپل خپو د ودرېدو کوشش نکو. نو د دې وجه نه هغه وخت کې وګوره چې د الله اطاعت او خلافت الامویه او خلافت العباسیه او خلافت العثمانیه سمره مضبوطه. خو چې کله نافرمانی وشوا لاړل ارسل لاړل وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکې چاله رچې د خوښي او ذلت ورکې چاله د خوښي. بيدک الخير پلاس تا کې د خیر. اگر چې شرم الله تبارک وتعالى پیدا کړي دي لیکن د شر نسبت به الله ته نه کوي. لکه دعا کې راځي والشر ليس اليك یا الله هغه شر چې دی هغه ستانه نه دی. ځکه چې ځمکه او کائنات کې هر څه پیدا کوونکی څوک دی یو الله تبارک وتعالى دی. دا هغه امر چلیږي که هغه مرض دی که هغه زلزلې دي که هغه فیدانات دي چې په ځمکه باندې اوبو زورو کی راشي او دارنګ چې کم دی هغه نه مختلف قسم ملکونه دا اوبو د توپانونو د وجه نه اوسي ټول د الله په حکم باندې راضي. لیکن ایوب علیه السلام چې دعا غواړي نسوي اني مسني الشيطان بنصب ما تر سيدل دي شيطان پستڑی والی سرا نو نسبت چا تکای نسبت الله تبارک وتعالى زغه تکای شیطان تکای ولی د نقصان نسبت پچ کم دینو آغا چا تکای هغه با الله ته نکای د دی وجنه ابراهیم علی السلام وای فاذا مرضت فهو يشفين کله چې زمری شمنو الله نو مرض خو الله را ولی خدا د ادب د پاره چې ادب لفظ بد الله د پاره استعمالای د ناکار شیز نسبت پچ کم دی هغه الله تبارک وتعالى ته نکای ولی مرض چې راځي نو انسان نه غلطی کیږي او په هغه وجه باندې هغه مرض د تلاګو کیږي او دا رنګي کنور څه نقصانات راځي نو زمنګ کمی داږي کمی دی وجنه چې کم دی هغه نقصانات راځي نو د دې وجنه ها نسبت چې کم دی نو هغه د ادب د پاره الله تبارک وتعالى ته کیږي بيدک الخير ستا پلاس کې دی خیر کسی کو تخت سلطانی کسی کو بی قدر در کے میری مولا تیری مرضی جدر کر دے ادھر چاہے ہاں چال چکم دے تخت سلطانی ور کے او چا چکم دے نو کور پا کور گرزی او خلکو نہ خیراتو نہ غواڑی یا اللہ ما تا تزانہ والا کرے چک صد ما سر رکھے او سستا خوخی نستا خوخ دے یا اللہ تبارک و تعالی نو دا دے وجن دا اللہ پلاس کے دے خیر انکا علا کل شئین قدیر یقیناً تے پارشیز مانے قدرت لرن کے کچالا بادشاہی ورکستا قدرت تے او تت مالک کچانا اخلے ستا قدرت تے او تم مالک کچالے عزت ورکے تے اختیار مندے ستا پلاس کے دے خیر یقیناً ار یو سیز اختیار دا اللہ تبارک و تعالیٰ پلاس کے دے اور قدرت لرن کے دے تو لے جو اللیل فی النہار چکل مسئلہ دے توحید پیش کا نو دے مانے دلائل اقلی اس پیش کئی تولج اللیل فی النہار نن باسیش پیل را پر وز کی و تولج النہار فی اللیل او رو باسی روز لرا پشپا کی و تخرج الحی من المیتیم او رو باسی جوندی لرا دا مڑینا تولج اللیل فی النہار نن باسیش پیل را پر وز کی و تولج النہار فی اللیل او نن باسی روز لرا پشپا کی و تخرج الحی من المیت او رو باسی جوندی دا مڑینا و تخرج المیت من الحی او رو باسی مڑی دا جوندینا و ترزق من تشا و بغیر حساب او رزق ورکی چال رچی دی خوخشی بی حسابا اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تی چه او گورا سنگا شپچ کم دین پر وسک نن باسی تک سپین روزی اللہ تبارک و تعالی والا یو لیٹ مکرر کرده چه تمامی دنیا ترسی او اغا لیٹ چه سنگا رو چت شی او کی کمالات تی چې نن وګوره سولر سیستم چې کم دی نو نن ستا ټول د بجلی د هغه نه چې کم دی نو سولر سیستم هغه ته اخلي دا دریاب چې څنګه دی په خپلو شعاګانو باندې ولي د دې نه چې کم دی بخار اوچتیږي هغه بخار بره ځي هغې نه وریځې جوړیږي او هغه وریځې بیا واپس په تا باندې راورېږي دا د نور کې الله تبارک وتعالی زمونږ د حرارت دپاره وګوره څومره چې ماشوم چېرته زیړې پې ولګي انو ڈاکٹر مور تو لوی یرا دے سار کے ما خام کے نور تے ایک دے آ اللہ تبارک و تعالی پکے بے بہا فیدی خیری او چھ کمی منگ تلا معلومی ندی اگا کمی دی یو لیٹ رو چد کی تمام دنیا ہر طرف نہ رناشی بالکل پتورش پکے یا تا تا سخکار دلنا یاد رنا مختاج ہوئی چھ زان تا سلیت زان تا سلیٹ زان تا سرنا زان تا سشما لاتینو لگوم یا چې کم دینو الله تبارک وتعالى داسې لایټ راوچت کو چې هغه تور سادر یې لرې کو او سپین سادر د رڼا یې راوستې ده او چې کله وغواړي هغه سپین سادر لرې کی تور سادر د شپې چې کم دی قائم کی او په اړ یو کې زمونږ استاوس د پاره پیدا دي پرواز کې مونږه تاسو وګوره سمره کارونه کو سمره د الله تبارک وتعالى د نعمتونو نه مونږه استفاده کو د شپې وګوره د الله د سوره نعمتونو نه مونږه استفاده کوو او په هغه کې د ټولو نه غټ د آرام د پاره وګوره انسان ته د خوب ضرورت دی په هغه کې هغه خوب کیږي او دارنګي په هغه کې نورم چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه کوم حکمتونه دي چې هغه په کته شمار وین تعدو نعمت الله لا تحصو شمار له نشي وتخرج الحي من الميت او رو باسی جونده ده مدینا و تخرج المیت من الحی او رو باسی مدی ده جوندینا اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تی علماء کرام مفسرین لکی و کذالک یخرج اللہ عز و جل المؤمنین من اسلاب الكفار والکفار من اسلاب المؤمنین الله پاک راوباسي جوندي لره د مړینا. د مسلمان د مؤمن په شا کې چې کومې اوبه دي نو هغه اوبه د مور اوبه چې یو ځای شي د مور د سینې اوبه د هغې نه بنده جوړیږي. یا الله هغه مؤمن مسلمان د هغه نه کافر پیدا کړي، هغه کافر چې د هغه نه مؤمن مسلمان پیدا کړي. تخرج الحی من المیت، راوباسي ژوندی د مړینا، ځکه چې ژوندی مسلمان ژوندی دی او کافر دا مړ دی. او کم خلق چې ذکر کوي دا غي په حدیث کې نبی علیه السلام وای کم خلق چې الله یادای دا پشان د ژوندو دی، او کم خلق چې الله نه یادای دا پشان د مړو دی. نو د دې وجنه کافر تمړ ویلی شي چې د توحید نه دی منلې. نو چې کله توحید نه دی منلې دا الله تبارک وتعالى، نو دا الله د وحدانیت هغه معرفت ورته نشته. نو مثال پشان د مړی دی، نو یا الله تر او باسي د مؤمن مسلمان نه اغه کافر، او د کافر نه راوباسي ته مؤمن مسلمان. او د دې زیات تفصیل ان شاء الله سوره الانعام کې 122 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، او رزق ورکای چاله رچ دي خوخه شي به حساب. د دې وجنه غ شاعر وای یا من خزائن رزقه فی قولکن امن فان الخير عندك اجمع واغزاتا، چې د رزق خزانه ستا په لاس کې دي او په ما باندې احسان وکي، ځکه چې ټول خیر چې کوم دی هغه ستا په لاس کې، ستا په اختیار کې دی. وترزق من تشاء بغیر حساب، رزق ورکي چاله رہی چې خوښ شي به حساب. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، سمرد زند سرنا چې غي ځان سره رزق نه دی بار کړي. تاسو چرته لیدل دي چې په شاو سره رزق یې ځان لای کندور جوړ کړي دی او په هغه کې رزق یې ګدي سا روزي، او ماخام چې کم دینو ډکه خېټه رواني، او مرغۍ سار خالی ججوري وزي، او ماخام خپل جالو ته او خپل د خوب زینو ته ډکه ججوري چې کم دی واپس راځي. دا د چا کار دی؟ وترزق من تشاء بغیر حساب، رزق ورکای چاله رچ دی خوخه شي به حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، ندینی وی مؤمنان کافرانو لره دوستان، من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه. ومن يفعل ذلك اچا چوک دا کار فليس من الله في شيء، نبوي دې د الله نه پس سس د دین کې. الا ان تتقوا، مگر که ځان ساتي، منهم د دینه تقاتا په ځان ساتلو. ويحذركم الله نفسه، يري تاسو لره الله د خپل نفس نه. والى الله المصير، او الله تبا واپس شي. ویل الله المصیر، الله ته د واپسی. په دې کې اوس هغه دویمه خبره، توحید ذکر شو او په هغې دلایل عقلیه ذکر شو. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، دا دلایل عقلیه پې ذکر شو چې دا الله وحدانیت ځکه ومنئ چې دا شپه ورځ دله چا پیدا کړې ده. نو دلایل یې پې ذکر کړو. نو اوس منه د چا نه؟ کم خلق چې سره د دلایلونه د الله توحید نه مني او کافران دي، هغه سره چې ته دوستي و نه کوي. نو ځکه دویمه خبره، منع بموالات المشرکین، بموالات الكفار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، ندی نیوی مؤمنان کافرانو لره دوستان. او سورۃ المائده کې براشي چې تاسو د یهودو او د نصارو سره 51 نمبر آیات کې مکوي دوستي د یهود او د نصارا او سره. او سورۃ النساء کې 144 نمبر آیات کې الله فرمایي چې منافقانو سره دوستی مکوي. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالى تا دا هغه چا د دوستۍ نه منی کوي کوم خلق چې د دوستۍ د وجې نه تا ته نقصان را رسوي. دوست خو بته دا هغه چا سره کوي چې هغه ستا لپاره سبب د پیدا، الله پاک وایي دا ستا سبب د پیدا نه دی بلکې د نقصان دی. نو داسې خلکو سره دوستی مکوه، او دوستی دا مطلب چې ته ورته خپل دین پرېږ دی. نور خو اخلاق خو به ښه استعمالی، دا نه چې کاپیر ووینی او ته چې کوم دی نو بس ورسره جګړه شروع کړي یا غلط اخلاق ورسره شروع کړي. نه، دوستی مطلب دا چې اسې نه چې د خپل دین، لکه نن سبا زمونږه چې کله بچی وشي او کال پسې ګوري وایي زه د خپل بچی برډے مناوم. دا برډے چې کوم دی ته مناوي، دا د کاپیرانو سره دوستی ده. ولی دا طریقه داغی د نبی علیہ السلام برډے نه دی مناو کړی، ته څنګه مناوي هیپی برډے؟ دارنګي نور چې کم دی د کفارو سره کم د اختر ورځې دي، د کفارو سره د مشابهت کم کارونه دي، کپړه ده د هغې په طریقه باندې مساتا، مخ دی د هغې په طریقه یې مساتا، د نبی علیه السلام په طریقه یې وساتا، کپړې دي د نبی علیه السلام په طریقه یې وساته، د هغې سره مشابهت مه کوه. دغهرنګې نور ډېر سیزونه دي. تاسو وګورئ په کم ملک کې چې کم سید خپل ملک هغه مین خلک یي، هغې هر څومره غټ اوچت شي هغې د خپل ملک جامه نه پرېږدي، په ده کې تړه پروت دی د خپل ملک تپاره. او کم انسان چې هغه یو درجې ته ورسي هغه د کفارو هغه لباس شروع کړي، دغه ظالم ستا په ملک باندې دا جامه او دا کپړه چې کم دی مسلط کول غواړي او تا د خپلې جامې نه وباسل غواړي، نو هر طرف نه دشمنی ده زمونږ د ملکونو کې او د هر طرف نه د الله تبارک وتعالی د دین سره خلاف کول دي. نو د دې وجې نه کافرانو سره دوستی دا چې د هغې مشابهت کوي، خپل دین ورته پرېږدي، خپل لارې ورته پرېږدي، د هغې لارې اختیارای، دې ته ویلی شي دوستی. دا نه چې ګنې بس ته غلط اخلاق استعمالوه، کفارو سره به ښکلي اخلاق استعمالوي چې هغې متاثره شي، کفارو سره به ښه کوي چې هغې وګوره مسلمانانو ته دی خو هر چا سره ښه کول غواړي، حتی حیوان سره. ابل رز منګه وی چې د سپی په وجه باندې الله تبارک وتعالی هغه ښځې له جنت ورکو چې هغه رنډه وه، الله ولې جنت ورکولې په سپی باندې یو بوس کولې د الله په مخلوق باندې سره ښه کول. نو د دې وجې نه بغیر د زکات نه علاوه که کافر ستا صدقې ته محتاج او صدقه ول هم ورکولی شي او ستا په ملک ولا امن چې ورکړی شي، اغلب چې کم دی نو بدامنی او د هغه ته به بدامنی نه پیدا کوي او غسر به غلط اخلاق نه استعمالوي. خو د دوستۍ نه مطلب دا چې د هغې په لاره چرته روان نه شي، بلکې هغې راوله چې ستا په لاره نه، نن موږ د هغې په لار روان یو، هغې موږ خپلې لار ته نه راغواړو. ومن یفعل ذلک هغه چا چې وکړو دا کار فلیس من الله فی شی، نه به وي د الله تعالی نه په سیز د دین کې، نه به وي د الله تبارک وتعالی د طرف نه په سیز د دین کې چې د کفارو هغه طریقې اختیار کړي. الا ان تتقوا، مگر دا که ځان ساتي منهم د دینه تقاتا په ځان ساتلو سره، خو فتح الكبير وي فتح القدير، فخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا لا تقيه بعد ان اعزنا الله بالاسلام، وي د اوس نه پس بیا تقيه نشته کله چې الله تبارک وتعالی موږ په اسلام باندې عزت من کړو، اوس چې کوم دی ځان مو بچ کوو د هغې نه چې د ځان د بچ کولو لپاره هغې سره دوستی کوي. ویحذرکم الله نفسه، یری تاسو لر الله د خپل ځان نه، الله تبارک وتعالی وایي زما نه ویریږي د کافرو نه ولې یریږي، د الله خیال وساته د کافرو ولې ساتي. هغه عمر رضی الله تعالی عنه چې کله بیت المقدس ته تو او هغې یهودو غوښتې وایي موږ ستاسو مشر لیدل غواړو، او یو خو غلام به یو ځل سورېده، یو ځل به عمر رضی الله تعالی عنه سورېده. چې کله بیت المقدس ته نږدې شو نمبر د غلام ووي امیر المؤمنین اوس خو یې په کار دي چې ته په اوښ باندې سور شي خلک پسه وایي. هغه وایي موږ الله په اسلام عزتمن کړي و، دا درته څوک وایي. او چې کله یهود ولیدل چې پیاده را روان دي امیر المؤمنین او غلام یې په اوښ سور دی، په خپله د کلاګانو نه راکوش شو چابیانې واخلئ د بیت المقدس، الله په کپړو ستا په چې کم دی نو په شان او شوکت چې د وټاګې چولی ځان ته او د به چې کم دی ځان د مهذب کړي او د خپل ملک جامه د خپل ملک طریقه به یې رکړي او دی به چې کم دی نو د هغې چپړاسیتوب به کوي، نو په دې طریقه باندې چې کم دی نو موږ به کله کامیابیږو. سوال نه پیدا کیږي چې کامیاب شو، الله دې زموږ زړونه خپل دین طرف ته واړي، الله یری تاسو لره د خپل ځان نه. ویل الله المسیر، او الله ته د واپسی اخیری سر دی د الله تبارک وتعالی په حضور کې د ورتلو دی. دا غنه ویریګه د بل چانه مې یریګه چې کوپارو سره دوستی او دغه طریقې دی اختیار کړی دی. قل اللهم، وای یا الله مالک الملک، بادشاہ د بادشاہانو یې، تو تل ملک من تشا، ورکې بادشاہی چاله رچ دی خوخشی، وتنزع الملک ممن تشا، خلی بادشاہی د هغه چانه چې دی خوخشی، وتعز من تشاء، عزت ورکی چاله رچ دی خوخشی، وتذل من تشاء، ذلت ورکی چاله رچ دی خوخشی، بيدک الخير، او ستا په لاس کې دی ټول خیر، انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته پار شیز باندې قدرت لرونکی، تولج الليل فی النهار، نن باس شپې لره پر وس کې، وتولج النهار، او نن باس روز لره په لیل په شپه کې، وتخرج الحي، او رو باس جواندی من المیت، د مړینا یا رو باس مسلمان د کافر نه، راوباسي موحد مشرک نه، وتخرج الميت من الحي او روباسي مريد جندنا او روباسي اغه مشرک کافر د موحدنا د مسلماننا وترزق من تشاء رزق ورکای چاله رچ د خوخشی بغیر حساب به حسابا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ندنی وی مؤمنان کافرانو لر دوستان من دون المؤمنين بغیر د مؤمناننا ومن يفعل ذلك عجاج وكذاكار فليس من الله في شيء نبوي د طرف د الله تعالی نه پس شیز د دین ماندی الا ان تتقوا مگر کزان ساتي منهم د دینه تقاتا پزان ساتلو ويحذركم الله نفسه يري تاسل ر الله د خپل زاننا والى الله المصير والله تبا الله تدوا فسي واخر.